دی صورت کی اللہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کولا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قوم او دا والد وان دے دا اللہ دا وحدانیت او توحید مسئلہ پیش کا او ورتے او فرمائل دا تاسو دا کمو بتانو معبودانو عبادت چکوئی آیا استاسو فریاد دی اوری چرا بلئیے یا تاسو لفائدہ در رسول شی چے عبادت او بندگی کوئی یا در نظرر او تکلیف دفکول شی کتاسو عبادت پریزئی نہاغ مشرکانو پخپلی خلے اقرارو کو چے زمون فریاد اورینا منگت فائدہ را رسول نشی زمون نظرر او تکلیف مصیبت لرکول نشی خو بس مخپل مشران مندیو چی دا سوے کول قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام افرائیتم ما کنتم تعبدون افرائیتم خبر را کیتا سماتا ما دہغ چا بارکی کنتم تعبدون چی ای تاسو چی عبادت و بندگی ورت کوئی انتم تاسو کوئی اے موجود و مشرکانو و آباؤکم الاقدمون او آغا مشران ستا سڑن بنی کتاسو لوس موجود عبادت کوئی او کتاسو نمخ کستا سپلارانو نیکنو مشرانو ارتا عبادت و بندگی کولا فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِّي نُبَيْشَكَ دَا دُشْمَنَان زَمَادِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مَگر پَالُن کے دَمَخْلُوقَاتُ داستاسو بوتان چتاسو ما سیوا دا اللہ نزان دا پارا معبودان جڑ کری فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِّي بے شکا دا دشمنان زما دی فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِّي بے شکا دا دشمنان زما دی إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مگر پالن کے مگر رب دے تمام مخلوقاتو پالن کے دے تمام عالمین ابراہیم علیہ الصلات والسلام دعو فرمائل چھ داستاسو معبودان کزو ددی عبادتو بندگیو کم نو دا بزما دا پارا پورز دا قیامت دشمنان جوڑشی ذکرہ او مسئلہ قرآن پاک تفصیلا ذکر کرے چی کم مشرکان دا کم معبودان باطلو دنیا کی عبادت کئی ون دا گٹ دا ولی دے شہید دے مڑ دے جوندے دے بت دے نو دا بے پورز دا قیامت دشمنان جوڑش ابراہیم علیہ السلام وی فینہم عدو لی بے شک دوی با دشمنان شی زما دا پارا کچرے میں عبادت و بندگیو کا پورز دا قیامت لکہ سورۃ مریم کے در تدا مسئلہ تی رشوی ہوا اگر ایتاسو سورۃ مریم اخر شپاڑا سم پارکی آیات دعا تھی آئے مگر ای دیو اتھی آئیم نحال ذکر کئی دا مشرکانو فرمائی واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا واتخذوا نیولید دی مشرکانو من دون اللہ ما سواد اللہنا آلہة معبودانو مددگاران دسد پارے نیولی لیکونوا لہم عزا چیشی دا دوی دا پارا عزا سبب دا عزت زان دا شرک و کفر دا وجن عزت من جوڑائی کلا اللہ وی دا رنگ ندا کفر و شرک دا دا عزت سبب نجوڑی سیکفرون بعبادتهم زرد چین کار بو کی دا دا خدایان دا دوی دا عبادت و دا بندگی رینا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّا او شِبَدَا پَدْوِیبَانِ زِدَّا دُشْمَنَان دَ زِدَّا یو مانا دادا دغه معبودان مددی مشرکانو دشمنان شی. نسوک چی دنیا کی د کم معبود باطل عبادت و بندگی کئی پا قیامت کی بدا سوی دیو بل دشمنان میں. دغه شان سورہ کہف کم تیر شوی دے نمخ کی سورہ کہف ہو داغی پن لسم پارو گو رہے اگر آیات مبارکت و پنزوستم پن لسم پارد سورت تے سورت الکحف آیات تے دو پنزوستم ویوم یقول نادو شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبو لهم وجعلنا بینهم موبقا. وَيَوْمَ پَكَمَ وَرَزْبَانِ يَقُولُ چُوبُ فَرْمَائِ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَتْ مُشْرِكَانُ تَنَادُو زَيْ آوَازُ كَيْ شُرَكَائِ زَمَاغِ سَدَارَانُ تَا چِتَا سُمَا سَرَ شَرِكَ جُوڑ کرِو الَّذِينَ آغَي سَدَارَان زَعَمْتُمْ چِتَا سُو پِخِيَالُ وَغُمَانْ کرِو چِدَئِ رَارَسِ دَئِ مَدَدْ کُولِشِ فَدَعَوْهُمْ نَدَا مُشْرِكَانْ بِرَوْبَلِي فلم يستجيبوا لهم نحس جواب بورن کی دویتا وجعلنا بينهم موبقا وبغرزو پمند دے مشرکانو دے معبودانو کی موبقا یو مانا دعو دشمنی او عداوت موبقا اے عداوت دعو دیو بل دشمنان شی وجعلنا بينهم موبقا او بگرزو پمند دوی کے موبقا دشمنی. دارنگی اگر سورہ احکاف کی مویلی چنن سوک دچا عبادت و بندگی کئی ماہ سے وعدہ اللہ نا نداو سباد او بل دشمنانوی دشپگشنے میں پارے پاول مخ کی وی سورہ احکاف داغی آیات پینزم و شپگم گو رئی پنزم آیات کی فرمائی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ومن اضل نشتدر لغمراه ممن دهاغ چانا یعنی گمراہان خوڑیر دی خدا آغا چانا غٹو لوی گمراہ نشتا یدعو چرا بلی غی پا حاجتنو پا مشکلاتو کی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نامن حاغ چالا را لا استجیب لہو الی یوم القیامہ چی قبل والے نشی کولے دا فریاد دا غوی دا ورز دا قیامت پوری وهم او دغ معبودان دی مشرکانو عن دعائهم دبلنی او درا مدد شید دوینا اللہ و اغافلون نا خبر دی او کپرز دی قیامت ور تپتو لگی و اذا حشر الناسو کلچر راجم بکڑیشی خلق پورز دی قیامت کانون وی بدغ معبودان دی مشرکانو لهم دی مشرکانو لپار اعداء دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او وی بچ دی مشرکانو دی عبادت نب انکار کئی دی عبادت نب انکار بکئی نزک ابراہیم علیہ السلام وی فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِّي بے شک دوی بزماد پار پرز دی قیامت دشمنان شی کز عبادت و بندگی کوم. یاداو چی دنیا کیا دے زما ستاسو دی معبودانو سرا ستاسو دی شرک و کفر سرا دعوت و دشمنی دا الا رب العالمین مگر پالن کے دی مخلوقاتو زما رب العالمین سر دوستی دا مانا لایا دا و تاسو نمی دی براعت اعلان نے ستاسو دی معبودان باطلو نمی دی براعت اعلان نے او دا خلیل توحید بیانو للوی شانو ویتاو سرمی دشمنی دا استاسو معبودانو باطلو سرمی دشمنی دا زکا خوی زری زری ولو گرزول وی وطاللہ لأکیدن اسنامکم بادان تولو مدبرین قسم دے چدا با ٹکڑی ٹکڑی گرزوم فإنهم عدو لی بے شک دا دشمنان زما دی الا رب العالمین مگر پالن کے د تمام مخلوقات او غزما دوست دے دی کہ وہ تاسو نہ براءت اعلان دے تاسو معبودان نہ لکات وشتم پارہ کی سورہ ممتحنہ گورے اللہ د خپل خلیل غداوت پ خپل کتاب عظیم شان کی منو تاسو ل ذکر کرے اتوشتم پارہ کی راضی سورہ ممتحنہ داغی آیات گورئی سلورم فرمائی قد کانت لکم اسوتن حسنہ سلورم آیات تے سورت دے سورہ ممتحنہ پارہ دا اتوشتم قد کانت لکم بیشکشت دے تاسو دا پارہ اے موجود و مسلمانانو اسوتن حسنتن نمون خیستا د جون تیرولو نمون خیستا د دعوت د دین نمون خیستا د شرک د رد و د توحید د بیان فی ابراہیم والذین معہو پا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اواغ کسانو کی معہو چی داغ سر مرگریو اذ قالو لقومہم کلے چویلی اخبر قوم تا انا براء منکم بے شکم گا بیزار ایو دا تاسونا تاو سر دا براعت دا بیزار ای دا بائی کا ٹھیلان دے ومیم ماو دا حاغ چانا بیزار ایو تابدون من دون اللہ چی تاسورت عبادت کوئی سیوا دا اللہ نا کفرنا بکم انکار کڑ دے مستاسو دا دی دینو طریقینا تو او پا منستاسو کی دشمنی آہ وحدہ دا دشمنی او برات او بائیکاٹ بترغیوی تردی چی مان روڑی پا اللہ وحدہ اکی او بانی نزکوئی فا انہم عدو لی اللہ رب العالمین بے شک دا زما دشمنان لی اللہ رب العالمین مگر پالن کے دا مخلوقاتوں الذي هغه رب العالمين خلقني چې زه پیدا کړم فهو يهدين ناغه ماته هدايت کوي ماته هدايت کړي د توحید طرف ته الله د هر یو شی خالق دی او د هر یو شی د هدايت کولو مالک دی والذي الله غزاد ته هو يطعمني چې هغه تو امر کوي ماته او يسقين ویسقین او ماتو برا کئی زمال خوراک او دسکاک مالک و اذا مرستو فہو یشفین او دچی بیمار شمنو آغا مات شفارا کئی دا حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام دا قوم روان دی دا اللہ دا وحدانیت بیان کئی چی اللہ غزات تے چی زید نشنشت کڑے بے مات ہدایت کڑے زما د توعام او د سقاک انتظام دا غی په دست قدرت کړي او کزه بیمار شم فهو یشفین نو ماته شفا الله را کوي والذی الله غزات یمیتنی شما به وفات کی ثم یحین او بیا به ژوند کی مرگ او ژوند می د الله په دست قدرت کړي یعنی زما ټول خیر زما ټول فائدې دا ټول در رب العالمین په دست قدرت کې والذي اطمع او الله رب العالمین هغه ذات ته اطمع چې زه امید لرم ان يغفر لي خطيئتي دا چې بخنه وو کی ما ته خطيئتي د ګناهونو زما یو مدین په ورځ د قیامت دا ګوره زمو د اهل سنت والجماعت مسلک له چی دا انبیاء علیہ السلام نو وڑا گناہ یو نلویے نو وڑا گناہ یو نلویے وی دیدے کن اللہ خلیل سنگوئی زما گناہونا بماف کی. او دیکھ یو قرد دس دے خطو آیا یا یو قرد خطوی اتیرے یو قرد پکی د خطوی اتیرے. نو علماء لکلی دا انبیاء علیہ السلام نو وڑا گنای و نلوی گنای خوشان دا آغای دیر لوی وی. نو باز شیدہ سیوی چی آغای کلا ترک دا اولاو کی کلا آغای ترک دا اولاو کی لکه مثال پا طور بانی دا بدر پا جہاد کی چی دیانو نیویشول نو دا آغای قتلول غور خبر و دا این فدیا غستل جیزو مشوره پدیو شو جدی نه مفیدیا والو غوړه خبره سوا چې دای دی قتل کړي شي. نو دا هغه افضل او مفضول چې راجه او مرجو غوړه او جائز انبیاء علیهم السلام ک کله غوړه به ترک کل ناو مرته ولوی شیخ کاری دا. او دا علماء لیکلی لکه نبی علیہ السلام به زرو زان سل پیری توبه او واس او سل پیری استغفار و اہل علم لکری و اذا انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً اللہ سره نزدیکت حاصلی نو کله چې غوچت مرتبه لورسی لاندې مرتبه ورته د ګناه ولخکارش. او دا یو قاعده جنید بغدادی رحم الله ذکر کړی چې مفسرین ذکر کړي وای حسنات الابرار سیئات المقربین دا عام اولیاء چې ست نیکی وای نو دا پیغمبرانو شان دمر لوی دے چی دائی پنیز دا گناہونه حسابی گی پھر گئی خبر بات دا انبیاء علیہ السلام گناہ نی وغا ترک اولاد آغای نم دے دیکی نی والذی اتما وین یغفر لی اللہ آغازات تے چیزو میت ساتم چی بخن بو کی ما تا خطوی اتی دا گناہ زمائی اومد دین پورز دا کیامت رب حبلی حکمن اے زما رب بخما تا حکمن دا حکم نہ مراد دے کی علم او فهم دے. ادے کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا ما نام کڑے دا ما نیم کڑی چی دا علم نہ مراد سدے حکمن معرفتم بکا و بحدود کا و احکام کا رب حبلی اے زمار بو بخیمات حکمن علم و پوہا استاد ذات عالیہ و توحید معرفت را نصیب کی استاد احکامات و معرفت را نصیب کی فهم او علم ما ترا کی بعد مانا دا حکمن کڑی نبوت و رسالت و الحقنی بالصالحین یوزے کی مادن کانو سرام داغ مخکینو انبیاء علیہ الصلات والسلام سرا داغی سرا رب العالمین مایوزے کی والحقنی بالصالحین او یوزے کی ما اللہ دنیکان صالحان سرا والحقنی بالصالحین یوزے کی ما اللہ رب العزت دنیکان صالحان سرا. او دا داغوی دعا گانے گورا ذکر کی وی وی اللہ غزات تے چما تے ہدایت کرے. او دا ہدایت دی دے کی بازی مفسرین و پام امان آغس تے ورا ہر مخلوق تا اللہ دا غدشان مناسب ہدایت کرے ہر مخلوق تا تو عام اس کا کور کئی وی چیز بیمار شم نما تشفارا کئی ما تشفارا کئی. او اللہ غزات تے چما بو وفات کی او ما جوندے کئی ثم یحین بیاب میں جوندے کی بیا رب العالمین ماسو کی ما بجوندے کی. او اللہ غزات تے چیز تم لرم چی ما تب بخنو کی رب حبلی حکمن اے زما ربا او بخی ما تا علم او فهم دخبل طرفنا و الحقنی بالصالحین او پی وس کے ما دنیکان صالحان سرام. اللہ دنیکان صحبت در نغوار چی غد انبیاء علیہم السلام صحبت تے وجعل لی اگرز ماد پارا لسان صدقن جبد رشتیاو فی الاخرین پرستنو کی دا جبی رشتیاو نسم مراد دی یا الہ العالمین زمانیک نم نیک سنا ذکر جمیل په دنیا کی پریزی. لکه ګورا دنیا نه دو قسم خلق دي, څوک داسې لړشي چې خلق په لعنت وي او تاریخ معاف کوي نه. چا ګورا یاد ساتي چې د دین سره څه قسم غداری وکا, آخ وای دا ما پټو کا, خو تاریخ کی غولی کرے شي چې دا زمانہ وا دا دور او فلانی د اسلام سره دا غداری وکا, درست ور پسې خلق لعنت وي. او څوک داسي او کارو کی چې دنیا کې غي پسې آفرین او شاباسه وي. نو حضرت ابراهيم عليه السلام وي الله داسې کار رانه والے چې دنیا کې رسو زمان نیک نوم پاتش. او علما لیکلي وي داسې سوال په شریعت کې ناروا نه دي چې سړی وي الله داسې کار رانه والے چې رسو خلق ما په خو صفات یادې او ما پسې بدره دي نه وي. وجعل لي لسان صدق في الاخرين, او غرزه ما د پارا جبد رشتیا او پرستنو کی چې زما ذکر جمیل پاتشي او ما باندې غي سناګانه وي. امام قرطبي او روح المانی ذکر کړي چې مفسرین د آیات په تفسیر کې لیکلي دا سوال کې او سړی کې او دا تمنا کوي نو دا ناروا نه وي. وی قال المحققون من شيوخ الزهد في هذا دليل في العمل الصالح الذي یکسب الثناء الحسن. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وی محققین علماء لیکلی چې دی آیات کی دلیل له ترغیب چې اوسړې نیک عملو کی او رسو داغه په دنیا کې نیک نوم پاتش. خلق ورپسې دعاګانې کوي. هغه ویلی الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه حدیث په دی باندې دلیل لے. نبی علیہ السلام فرمائی چې کله بنی آدم مړ شي نو داغه عمل نامه کټ شي مگر د دریو وجونه نه کټ کیږي. د قران او سنت علم خور کړي نو دا علم خطر قیامت ختمه دواله نه, نو داغه سنای حسن جاری وي, نیک کار کړي, صدقه جاریه کړي, صدقه جاریه کړي. وجعل یغرزه ما د پارا لسان صدقن جبد رشتیاو فل اخرین پرستانو کې. دین دغه سنای حسن مراد ده. او بعد علماء دام ویلی سوال او کچ یا الله تر اخر زمانه پوری زما په اولاد کې داسې مقرر کی چې په حق ولاړوي. الله دعا قبول کا او دا غي په اولاد کې الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رولی وی الله زما په اولاد کې تر قیامت داسې بچی پیدا کی چې په حق لک ولاړ وي, په حق باندې مضبوط ولاړ وي, او بیا تر قیامت پورې د الله د حبیب د خاتم النبیین پورې چې څومره پیغمبران راغلي دا الله د حضرت ابراهیم علی السلام په نسل کې را لیږي. وجعل لی وغرزه ما د پارا لسان صدقن جبد رشتیاو فل اخرین پرستنو کې. وصلی الله تعالی علیه. دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام دے دعاگان و ذکر اللہ کو لو داوی دعا شروع وا دایات دو کمت ایمنا الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین. او دغه دعا بارکی تفسیر روح المانی کی او حدیث ذکر کرے چکلے او مسلمان مومن دکو روزی او دا دعا لولی نڈیر لی اجر او ثواب دے. حدیث پاک کی راغلی دا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے. او دا حدیث روح المانی ذکر کرے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی اذا توزع العبد لصلاة مکتوبا چکلاو دسو کی او بندہ دا فرض مزد پارا او خب پورا او دسو کی ثم خرج من باب داره یرید المسجد او بیا دا کور دا دروازی نوزی او ارادہ دا جماعت لری او دا وطو پو وقت کی وی بسم اللہ اللذی خلقنی فهو یهدین هداه الله تعالی للصواب. وای پنوم دې امداد د الله غ الله چې پیدا کړې نو ماته به هدایت کی یعنی الذي خلقني فهو يهدين، نو الله ورته د حق د پار لار سمای. بیا وی والذي هو يطعمني ويسقين، نو اطعمه الله تعالى من طعام الجنه وسقاه من شراب الجنه. چکر دا آیات مبارک ہوئی نو اللہ دا جنت دا خوراک او سکاک نو بدت ورکی، او کدا ہوئی و ادا مرستف و یشفین شفاہ اللہ تعالی و جعل مرضہ کفارت لذنوبہ، اللہ بیماری نو شفا ورکی او دا بیماری وی دا گناہنو کفارہ جوڑکی. او اللذی یمیتنی ثم یحیین احیاہ اللہ تعالی حیات السعداء و اماته میتت الشهدا، الله و ژوند ور کی ژوند نیک بخت خلق او کمر غرازی، نو الله و شهادت مرتبه ور کی. والذی اتم و یغفر لی خطیئتی یوم الدین، غفر الله له خطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر. وی چی بیا داو وی چی والذی اتمو یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ وی گناہونا معاف کی اگر کہ دریاب دزا گم رئی. او چی بیا وی رب حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، نوہب اللہ تعالی لہو حکما و الحقہو بسوالح من مضوا و سوالح من بقیا، اللہ ورطا علم نصیب کی او د نیکانو چې کم تیر شوی دی یا کم باقی دی دای سره به اخرت او جنت کې مرګره کی. وجلی لسان صدقن فی الاخرین، نوای کتب فی ورقه بيضاء ان فلان ابن فلان من الصادقین، ثم یوفقه الله تعالی بعد ذلک للصدق. وای په اس پی نه پاړه بولی کړي چې فلانه د فلانی زوی د صادقین نه دی، او بیا با اللہ دا رشتیا و توفیق ورکی. او چی دے وی وجعلنی من ورثت جنت النعیم، نجعل اللہ تعالی لہو القصور والمنازل فی الجنہ، اللہ بدل جنت کی بنگلی او منازل جوڑ کی. نو دا آیات مبارکہ دا دعا پا شکل کی سڑے دا کور نروزی او یادی کی وئی، نو دا حدیث دے دے کی روح المانی ذکر کرو. وجعلنی اوگرزما من ورثه جنت النعیم، دوارسانو د جنت د نعمتونو نا اوگرزوی الله ما من ورثه جنت النعیم، دوارسانو د جنت د نعمتونو نا. واغفر لابی، او بخنو کی زما دی والد تا. حضرت ابراهیم علیہ السلام فرمای انه کان من الضالین، بے شک دے دے د گمراہانو نا. او دل ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا بخنا ورت سنگ غواڑی، یعنی یا اللہ پدد توبی احسانو کی چی دے دے دے خپل شرک او کفر نا توبہ او باسی، او د توبی د وجنستا د مغفرت او د بخنی مستحق شی. وغفر لابی، بخنو کی زما دے والد تا، یعنی دی ایمان توفیق ولور نصیب کی، او دی ایمان سرا اللہ گناہوں نہ معاف کی. انہو کان من الضالین، بے شک دے دے د گمراہانو نا، دے د گمراہانو نا دے. ولا تخزنی ما مرسوا کوی یوم یبعثون، پکم اورز بانی چ خلق ب قبر نرا پور تکڑے شی. دا رسوائی دس وجنا دا مامرس واکے پس سبب دا عذاب ورکول دا والد زما، چزستا خلیلم او زما والد تا دا جہنم سزا ملاوی گی. نو ولا تخزینی بتعذیب ابی، مامرس واکے ممی شرمندکے پس سبب دا عذاب ورکول والد زما تا. او یادا ولا تخزینی اے ببعثی فی عداد الظالین، مامر سوا کے پا سبب دا پورتکول دا والد زما پشمیر دا گمراہانو کی. یوم پا کم رزبان یبعثون، چٹول خلق با قبرن را پورتکلے شی. او الله رب العزت دای دعا قبول کړي. لکه روایت او کراغلی دا حدیث دی دی کی بخاری شریف والا حدیث ته او تفسیر مظهری کې ذکر کړي دا حضرت ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کړي وا چیا الله ما مرس واکه پاغ اورس چې خلق به قبرون نه فکر اپور تشي. امام بخاری رحم الله دا حدیث ذکر کړي دا حضرت سیدنا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ نا او غد نبی علیہ السلام نا نبی علیہ السلام فرمائی ویلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلا وجہ آزر قطرت وغبر. ملاو بشی ابراہیم علیہ السلام دخل والد آزر سرا پورز دا قیامت او د ازر په مخ باندې بخړواله وی گرد عبا او بار به پروت وی. فیقول له ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وی ما تا ته وی د نو چې زمانہ فرمانی مکوا نو والد ورته وی فلیوما زنن نزستانا فرمانی نکو. ابراہیم علیہ السلام بوئی اے زماربا انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون. اللہ تا ما سر وعدہ کڑے وچی ماو پا اغا ورز نرسواکے چی خلق با قبرون نرا پورتا کولیشی نو اللہ دا دین علوی رسوائی بسی زما دا والد چنن ستا دا رحمت نڈیر لڑے. رب کریم ورتو فرمائی ما خو جنت پا کافرانو حرام کڑے ویسم یقال یا ابراہیم انظر ما تحت رجلیک. ابراہیم علیہ السلام تو گور اللہ اندی دخو دی نفی انظرو فیدہ ہوا بزیخن. ناسا پیا بو گوری یو حیوان او درندبی او پوینو کی ولیت پیتوی او دخپو لاسو نبودی ویشی ورت بورو غرزورشی. او دا بسو کنوی جن ابراہیم علیہ السلام والد ورت بورو غرزورشو. ولا تخزني يوم يبعثون. دا ډېر لوی دعا ده. هر مسلمان ته دا ټولې دعاګانې ویل پکار دي او خاص کردا الله ما مرسوا کې مې شرمنده کې پاغ اورث چې خلق به قبر نه راپورته کی. او دا دعا چې چا بار کې قبول شي ناغس رب الله لکه دنیا کې الله په ګناهونو باندې پرده راشي او د انسان هغه ستر برقرار ساتي نو داسی بے قیامت کیم دے شرمن نگئی نبچ کی. ولا تخذینی یوم یبعثون. یہ وجہ نکل نوافلو کی اینو سجدی کی دا دعا گانی کوئی آکمی قرآنی دعا گانی چی دا دے سڑے ہوئی ولا تخذینی یوم یبعثون. اے اللہ دے قیامت دو رزی دے شرمن نگئی نمیو ساتی. حدیث کی راغلی دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تے او دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے حدیث کی تفسیر مظہری ددی آیات پر تفسیر کی ذکر کرے. ابن عمر رضی اللہ عنہ انہو سئلا کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا تپوسو شو چی تا سرنگ یوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی دا نجوا او دا پٹی جرگی بارکی خبر کولا. قال يدنو احدكم من ربه. اغور ته ما الله د حبيب نه داسي وري دي چې او کس به الله دی حساب کتاب د پاره ځان ته نږدې کی تر دې چې الله به د خپل قدرت کامله پرده برا واچي. حساب کتاب چې کای پرده برا واچول شي نور خلق له پته نه لګي. فيقول رب كريم ورته وي عملت كذا وكذا. اے زما بندر آیات دی شی دا عمل لکڑے دا دکڑے. فیقول نعم. دا بند بو یا واللہ ما کڑی فلانی رضو دا مکڑی. سم یقول نعم سم یقول. رب العالمین ورتو فرمائی انی سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. رب کریم بو ایتا دنیا کی کڑی والتا میں دربان پردا چولے وان ننے در تماف کو دنیا کی میں پردا چولے وان ننے ماف کو. او سمع یعطا کتاب حسناته بیمینه. او بیابا غطا داغ د نیکو عمل نامه په خلاص کې ورکړې شي. او هر چې کافر او منافق دی نو د ټول خلکو مخ کې به आवाज شي ها اولای الذین کذبوا علی ربهم علی لعنۃ الله علی الظالمین. دا خلک دي چې په الله دروغ ویلو خبردار شي لعنت د الله دی وی په ظالمانو. نو دې دعا او سرات دادی او خاص کر نبی علیہ السلام منور دعا غانې مرسر کولې خدا دې راجی و دعا دا د الله د خلیل د ابراهیم علیہ السلام ولا تخزنی یوم یبعثون. الله ما مرسوا کې مم شرمندکه فاغورس چې خلق به قبر نرا پور تکړش یوم پکم اورز باندې لا ينفع مال ولا بنون چې فائدہ به ورنکی چا تمال ولا بنون او نظامن مال او زامن بچا ته فائدہ ورنکی یوم پکم اورز باندې لا ينفع مال چې فائدہ به ورنکی مال ولا بنون او نظامن الا من اتى الله مگر غسوق چلا ته راتلل کړی دي بقلب سليم پزړو صحیح سالم سرا. او قلب سليم ستوي نداغي بارک د علماء کرامو غن اقوال لي چې قلب سليم ستوي تفسير مظهري کې موي قلب سليم هغه ته وي خالص من الشرك والشك چی او زړه د شرک او د شک نه پاک دی. الله دین کې شک نشته, ایمان کې شک نشته. او باندې دام لیکلی چې دا د نفاق نه پاک وي, د کفر نه پاک وي. بعض علما دام وایي چې قلب سلیم څه ته وایي, القلب الخالی عن البدعه المطمئن الى السنه. دا غزړه ته وایي چې د بدعات او رسومات نه خالی دی, په سنت مطمئن دی. نو قلب سلیم علوی اغیل وی چې شرک نشتا, ریاکاری نشتا, او پاغی کی بدعات نشتا, پاغی کی بدعات نشتا. الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې راتللی کړی دی الله رب العزت په زړه صحیح سالم سرا. پاغ زړه کی کفر نشتا, نفاق نشتا, پدا سے زر سرے اللہ رب العزت تراتلل کری دی. پدا سے زر سرے اللہ رب العزت تراتلل کری دی. بعض علماء کرام دام ویلی دی چی قلب سلیم حاغ دے, هو الذی لیس فیه غیر اللہ عز و جل, ما سوا دا اللہ نا پاغی کی دبل چامین نی. او دا غزر دے چی دا غلط و عقیدون خالی وی, او دا اللہ پا دین و توحید بانی مطمئن دے. الا من اتى الله بقلب سلیم مگر آغا سوک چرات ملی کری اللہ رب العزتا بقلب سلیم پزڑو صحیح سالم سرا. پزڑ سے ادغشان علماء کرام تفسیر قرطبی ذکر کری, واختلف فی القلب السلیم. دو علماء و اقوال وی مختلف تی سوک, وی قلب سلیم ستوی من الشک و الشرک. او هر چی گناہوں نے دی, اما الزنوب فلیسا, ہر چی گناہوں نے دی او داغین دزڑو سالم کی دل دی, نو اغدی دینی دی مراز. کما سوا دا انبیاء علیہ السلام نا پدی عام انسانانو کی دائی سکلی چی چیغا معصوم دے او دی گناہوں نے دی پاک وی. دارنگی بعضی مفسرین لکلی چی قلب سلیم دا دا مومن زڑو دے, زکا دا کافر او دا منافق زڑو اغا مریض بیمار زړه دی. فی قلوبهم مرضو. او باندې حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول دام دے چې سلیم من آفت المال والبنین. قلب سلیم غتوی چې د حرام مال د آفت نه روغ رمټ دے, او د بچو د ناروا محبت نه پټ. یو خو مال او بچی په دې اعتبار دی, ګوره مطلق مال مضمون نه دی. دا نا پوری خبر ہے چیو سڑے ہوئی کہ حلال دے و کہ حرام دے, خمال سرمینے لے. نبی آ قرآن سنگے ہوئی چیو اسأل اللہ من فضلہ, حلال مال اللہ و ایمان و غوڑے. جمعات میں پینزوارا وقت چیو زنو اللہم انی اسألوک من فضلک, حلال مال سرمینہ محبت دا پا شریعت کے مضموم نرے. آکم مال چرا دی چی دنیا ملعون دا و مال ملعون دے, نو آغا حرام مال یاد ہے. اغه مال یادای چې تاله د دین د بندیدو ذریعہ جوړ شي, او ته پی مز لسم نی قران لسم نی اخرت لسم نی نو مطلق مال شریعت کی مذمت نه دراغره او دا تفصیل در لبخ کی تیر شو چې بای صحابه کرامو د حلال مال سره مینا او محبت ساتل زبیر رضی الله عنه پاشرو مبشرو کې نبی رحم السلام ته وی چې ماتا د غنیمت په دې زمکه کې زمکه راک د الله حبیب ورته وی ز است اوس غلوا نو چې کوم ځای کې است ستړې شو درې دعا عمر بستای ټیکې په خبر زبیر رضی الله عنه پاسور شو اس منډواله چې اس کله ستړې شو درې دو ناغی سره لاس کې کوړه وا ناغ کوړه دا سی وغرزول نبی رحم السلام اغازه پورې زمکه ورکې کمزه پورې چې کوړه رسیدل حلال مال سره صحابه مين ساتل دیو جنا سفیانی سوری رحم الله یوزر وی حلال پیسی دا سیڑول راڑول بیا شاگردانو لوی وی کدا حلال پیسی نوی ندی ظالمانو حکمرانانو بمان تولیه جوڑا کڑیو چه ظلم کولو نو بیا بے لاز پما صفا کول دیو جنا اہل علم لکلی دا سلف و اقوال لی وی حلال مال سشی دا ترس المومن دا مومن ڈال لی دا حلال مال کنی دروغ بوی قتلو نبکی خپل دین بتواکه اخرت بتواکه نو حلال مال مضمون نه نو دا چوي سلیم منافت المال والبنین دین هغه حرام مال هغه بچی دی چې هغه د اخرت فکر پې نه کې بلکې بعد خلکو بچی پې دی چې د بل مال پې خراب بل پې قتل وا شر او فساد کوا الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه سو چې راتل لوکل الله تا پزړه صحیح سالم سرا وازلفت الجنه للمتقين رانزدی بکړېشي جنت د پاره د متقینو وبرزت الجحیم للغاوین او سرګن بکړېشي جهنم د پاره د سرکشانو روح المانی دی کې دا مسله تفصیلا ذکر کړې چې بعض روایات ندا ثابتېږي چې جهنم کې به نقل مکانی راځي د خپل زینب میدان محشر ترا واستېش هر چې د جنت باره کې ده نو نقل مکانی چې د خپل ځین برادی پلش رانیز دی بشي نو دې باندې څه دلیل نشته نو څنګه وای جنت به متقیانو ته نږدې شي هغه کمی پردی دی هغه بل لري کړش او دا دا صدا لکه حاجیان مکی تروان وي او مکه رانی دی شي نو دې ور روان دی وایره مکه اوس مونږ ته رانیز دی شو مکه مکرمه را ترانیز دی شو لچون کې هغه پردی مردی به لری شي دی بور روان وي او د جنت هغه نظارې به د لری نه دی لخکاری نو جنت کې نقل مکانی نشتا خدا هغه پردو د لری کې دو د وجناو د دی د نزدې کې دو د وجنوي و ازلفت الجنه للمتقين نزدې بکړې شي جنت د فاره د متقیان و برزت الجحیم للغاوین او سرگن بکڑیشی جہنم د پارد سرکشانو وقیل او بویلشی لهم دی مشرکانو تا این ما کنتم تعبدون کم زیکی دی حغا چی وی چی تاسو بورت عبادت و بندگی کولا من دون اللہ گٹی وی انسانانو پیریانو تاسو ورته سجدی کولې دارنګ زما صفاتونه موي ته ور کړیو فوق الاسباب بمرابلل اے نما کنتم تعبدون من دون الله کوم ځکه دی هغه چې وای تاسو چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوله من دون الله ما سوا د الله نه هل ينصرونکم آیا غي تاسو امداد کولې شي تاسو غو جهنم ته اوس بغرزې گئی نو تاسو د جهنم د عذاب نه بچ کولې شي او ین تصویرون یا غی د خپل ځان انتقام او بدلا غستیش فکوب کی بو نو پڑ مخی بور غرزول شیدی فی ها پدی اور کی هم دوی والغاون و غسر کشان دین مراد آغا معبودان باطل دی چی پدی خوشالو چی زمون دی عبادت و بندگی وشی او مراد تین آغا عبادت کون کی مشرکان دی چی عبادت کولو لکتا استمخ کی سور انبیاء کی ترشی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون لو کان هؤلاء آلہا ما وردوها وکل فیها خالدون یعنی بت ندابد مشرکان سر جہنم تلاڑشی دغه بوت بدی د پارا سوزای مشرکان او تبداوی چتا خوې جدا معبود دی او د پلاس کې خیر دی شر دی ما ته خیر مال را کوي اولاد را کوي نګوره کدا خدای و معبود و نو تاسو رولی ور ترغله دارنګ کې یو انسان دی او په دې خوشاله چې ما ته خلق سجدو کی ما ته د الله صفاتونه را کی نو دام پاغه معبودان باطل او کې دی چې څوک عبادت کوي ای سر بدیم جهنم ته فکوب کی بو فیها پڑ مخیب ورغرز ولشیدی پا دی اور که هم دوی والغاون او طول سرکشار او پڑ مخید آبائی اللہ دی مونگو تاسو طول تپناہی راکی کلچ جہنمیان جہنم تو ورغرز ولشی نو لاسونا اخپی بے اترلشی نو الٹب ورغرز ولشی نو انسان لسه تکلیف رسی لاس روان دے کئی جہنمی با جہنم کے مخ روان دے کئی ازکا لاس بے اترلشی ہوئی وجنود ابلیس او لخکر د شیطان اجمعون ټوله تمام کافران مشرکان دا غی معبودان باطلا او د شیطان د ابلیس غټول لخکر وا جهنم ته ورغورځول شي او بیا به دای په جهنم کې دیو بل سره جنگ وي کشران به مشران لوی چې دا غلط لار را لتا سخولی وا مشران به کشران لوی چې تاسو له په پټو سترګو زموږه تابعداري کوله دا جګړې به په یو بل بلانت وای یو بل تبسپ کیس پورې وای قالو نوای بدوی وهم فیها او حال دا چې دوی به فیها په دی اور او جهنم کې یختصمون دی یو بل سره جګړې کوي د مشرانو کشرانو جنگ به یو بل سره دا کشران به مشرانو ته وای تالله قسم دی زموږ په الله ان کننا چه بیشک مونگا لفی دلال مبین خام خاو پا گمراہی سرگندکی اذنو سویکم برب العالمین چه کلمو برابر گرزولی وی تاسو در رب العالمین سرا اللہ لمم سجدکولا تاسو لمم کولا دا اللہ دا حکم مطابق دے بیت اللہ نمو تواف کولو تاسو در ورنمو کولو اللہ تم رکو کولا تاسو لمم کولا الله په نوم منظر منخت ور کوله تاسو په نوم ور کوله اذن سويكم برب العالمين کلم چې برابر ګرځولي وای تاسو یعنی په استحقاق د عبادت کې یاد الله پاک صفات مختصو کې کلم چې برابر ګرځولي وای تاسو برب العالمين دا غپالون کې د مخلوقات سره دا اذن سويكم برب العالمين یعنی فی العباده مو خستاسو میں عبادت کولو لکن اللہ عبادت چی بمو کولو نو پدی عبادت او بندگی رئی کی خطاسو مونگ در رب العالمین سر برابر گرزولی ہوئی او نن تاسو نزمونگ مدد کولی شئی او نزان دا اور نخلاصولی شئی نزان دا اور نخلاصولی شئی او بیا با افسوس او ارمان کئی وصل اللہ تعالی دیمخ کی آیاتونو کی رب العالمین فرمائے لیو قالو وهم فیها یختصمون قالو وائی بدا جہنمیان وهم فیها وی بدای پدے کی یختصمون دیو بل سر جگڑ کون کی دا جہنم پور کی دننا د غلط و مشران و د کشران و خپل منس کی بجگر کشران با مشران و بانے ملامتیا ورچائی او غیب پا کشران ورچائی او دا د رب العالمین یولوی رحم و کرم دے چمونگو تا ستا دا غ جگڑی خبر مخکن دنیا کی رکڑے دیو جن دنیا کی د غلط مشر پسی کاغذ لیڈر شکل کې دے کده مولا او د پیر په شکل کې دے یو مومن مسلمان تتلل نه دی پکار بلکې هر مومن مسلمان ته د خپل ایمان او د دین بارکه دومره مهنت پکار دے او دومره سمجھ او پوها او علم پکار دے چې څوک کنده کې وانه شي دا مضمون قران پاک ډیر تفصیلا ذکر کړي لکدی بارہ کیوں گو رہی سری رشتہ میں پارہ کی سورہ مومن چې د دوی د جګړو ذکر الله کړه آیات وم سلوي ختم وګورئ د سوره مؤمن سلی رښتمه می پاره چې د گمراه مشرانو او د هغه د گمراه تابعدارو په جهنم کې به جنگ وي او دانن دنیا کې دای دوستی او تعلق دا په دشمنی باندې بدل شي وم سلوي ختم آیات د سلی رښتمه می پاره سوره مؤمن فرمائی وید یتحاجون فی النار وید یتحاجون کلچ بجگڑی کئی دا مشرانو کشران دیو بلسرا فی النار پور دا جہنم کی فیقول الدعفاء نوب ویغکم زوری کشران ما تحتا للذین حق کسانو تا استکبرو چه غی زانو نلوی گنلیو انا کننا لکم تبعن بیشکم دنیا کستا ستابدار مشران بکشرانو توی انا کننا لکم تبعن بیشکم دنیا کستا ستابدارو فهل انتم نو آیا یتاسو مغنون عنا دفکون کی زمونگنا نسویب من النار سیس دور نن دور سیس مونگنا لرکول شئی قال اللذین استکبرو بویا کسان چزانو نیلوی گنلیو انا کلن فیها بیشک مونگ بٹول پدی کیو ان اللہ قد حکم بین العباد بیشک اللہ فیصل کڑی دا بین العباد پمند بندگانو کی دی پسی گورا سورتو گورای سورے حامیم سجدہ ال تیم ددائی دا جگڑا ذکر کڑی آیات یوکم درشم گورای یوکم درشم آیات دی پسی سورت تے سورے حامیم سجدہ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس وقال الذين أبويا كسان پورزد قیامت كفروا چ کافروا کافر بوئی ربنا اے زمگربا أرنا الذين أخيم تاغد وقسم دلی ادو اللہ نا چی مونگے گمراہان کڑیو استاد کتابو توحیدو دن نیڑولیو من الجن والانسی چی اوڈل دا پیریانو ندا اوبل دا انسانانو ندا ویس پکوائی چی تاسوائی جمولیو خی وی نجعلهما تحت اقدامنا چو گرزو مونگا غی لاندی دا قدمنو نا دخپلو قدمنو دا لاندی چخنی کو زری زری کو ليكونا من الاسفلين دیده پار چیشی دغا دوار ڈالی من الاسفلين د زلیلو دلان دینا اے اللہ مونگ تے اخکارا کا او مونگ تے او خیا دارنگیو گو رئی تاسو ددوی اشتہ میں پارے پہ ابتدا کی چی دا افسوس بکی چی کاش مونگ دا غلط و مشرانو نوے من لے ننن بمونگ دے اور تنوے راغلے دا سور احزاب پاخر کیو گو رئی دویشتے میں پارے پہ ابتدا کی سورہ احزاب اخر و گرئی آیات تے ومش پیتم وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فادولونا السبیلا وقالو آئی بدا جہنمیان ربنا اے زمونگا ربا انا اتوعنا بیشکمونگا خطاب داری کلیو دنیا کے سادتنا دخپلو سردارانو دخپلو مشرانو سادتنا غد دنیاوی مشرانو لوئی دکلی مشر دے دالاکی مشر دے دملک بادشاہ دے وکبراءنا دخپلو ملیانو فَأَدْوَلُّونَ السَّبِيلَ نُمُنگِ گُمْرَاکِڑِو دَ سَيْلَارِنَ چَغَلَارَ دَ تَوْحِيدَ غلط لیڈر غلط ملا غلط پیر د قران د توحید د لار نه اڑولیو ربنا ازمونگ رب آتهم ورکی دویتا دعفین من العذاب دگناو دچند عذابنا ولعنهم لعنا کبیرا او پلانت کی دوی لعنا کبیرا پلانت لوی سرا دا جگڑی بے یودا تفصیل قرآن پاک دیر زیب زی ذکر کرے ذکر دیدے کی فرمائی قالو وائی ودا جہنمیان وهم فيها يختصمون او دایو پدی کدی او بل سره جګړه کوي تالله وای با قسم دې زمون په الله ان کننا چې بشکو مونږه لفی ضلال مبین خامخ په گمراهی سرګند کی کشران بوي کشران به قسم خوري چې زمونږ دې الله په ذات عالیه قسم وی مون خو صریح گمراغ ہے کیو اذن سویکم برب العالمین کلم چ برابر گر زولی وئی تاسو در رب العالمین سرا پس کی مو برابر گر زولی وئی مون دا اللہ عبادت او بندگی مون کولا نخپل معبودان او تو وئی تاسو عبادت او بندگی مون کولا د عبادت پ استحقاق کی خو مون او تاسو در رب العالمین سرا برابر گر زولی وئی اللہ تمم رکو سجدہ کولا تاسلمم کول اذن سویکم برب العالمین کلم چ برابر گرزولی وی تاسو برب العالمین د پالن کی د مخلوقات سراب لکوسم تاسو گو رینا پوها اللہم عالم الغیب گنی نو د اللہ نے علاوہ اولیاء بزرگانم عالم الغیب گنی وہی اللہم حاضر ناظر دے مخلوقم حاضر ناظر کرے وما ادولنا ابوئی دا کشران نو گمراہ کڑی مونگا الا المجرمون مگر مجرمانو مونگ تا دعوت دا گمراہی نورا کڑے مگر دے مشرانو مجرمانو فما لنا من شافعین نو نشت دے مونگ دا پارسوک شفارسیان اس سوک زمو شفارس نہ کئی او دیئے کی شافعین گن ذکر کل ذکر دا مومنان و شفارس کون کی بگن خلق ہوئی دا مسئلہ دا انبیاء علیہ السلام بشفاعت کئی دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ مومنان مسلمانان بشفاعت کئی ملائک بشفاعت کئی دا ذکر دیئے کی دا شافعین جمع ذکر کو فما لنا من شافعين نشتمنګ د پار سوک شفارسیان چې موږ له شفارسو کی لکه مؤمنانو د پار ملائکو نه شفارسیان دی انبیاله مسالم نه شفارسیان دی فما لنا من شافعين نشته موږ د پار سوک شفارسیان ځکه پرز د قیامت به ملائک شفارس کوي انبیاء علیہ السلام بشفارس کئی مومنان بشفارس کئی مومنان بشفارس کئی ولا صدیق او نشتا مونگ دا پارا دا کافر بوئی سوک دوس حمیم نزد محربان نخسوک محربان دوستا چپا مونگ زلو خوگیگی او مونگ سر مددو کی او نسوک شفارسشتا فلو ان لنا کرتن نو کچرے وے مونگ دا پارا واپس دنیا تتلل فنکون من المؤمنین نو شوے بوے مونگ دا مومنانو نا لکنن دا مومنانو گن شفارسیان دی نو داسی بز مونگم گن شفارسیان وے دا دنیا دا واپس راتلو ارمان بکے فلو ان لنا کرتن کچرے وے مونگ دا پارا کرتن واپس دنیا تتلل فنکون من المؤمنین نو شوے بوے مونگ دا مومنانو نام او دا دنیا تا واپسی با غواڑی دا مضمونم قرآن بار بار ذکر کرے پس سور مومنون کم در تطیر شو چیزن کدن کم کافر مجرم دنیا تا واپسی غواڑی نو میدان دا محشر کی با مواپسی غواڑی میدان د محشر کې واپسی بغواړي لکه زنکدن کې واپسی غختو ذکر سورہ مومنون تلسمه پارا کې تیر شوه وګورئ سورہ مومنون تلسمه پارہ کی آیات سلم نمبر وګورئ یو کم سلم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حتى تردي اذا جاء چرابشی احدهم الموت یود دوی تمرگ زندگی با پا کفر او شرک او جرمونو کی تیرائی تردی چی او رز با دا مرگ اغا وقت رو رسی قالن وائی دغا مجرم دغا کافر او مشرک پا وقت زن کدن کی رب رجعون اے زما ربا ما دنیا تا واپس رو گرزوا دا روح می دی بدن تلگرا پریزا لعلی اعمل صالحا دید پار چیز عمل کم نیک فی ما ترکتو پاغس کی چی ما پریخل ما مال پریخو عمر میں پریخو دولت میں پریخو ما خوب کسنی کا مل نو کرے اللہ وی کلا چرم دارنگ ندا چگنی نیٹا دی رو رسی گی او مرگ دی رو رسی گی او بیادی او سڑی تا محلت ملاو شی کلا چرم دارنگ ندا انها کلمت بشک دای و خبر را هو قائلها چی دی و یون کے دی غیل را دا اسی دزری و ارمان دی چی دی زوتی یو زان سر یادی و من ورائهم برزخن آخواد دوین و غط پرددا الى یوم یبعثون دا حق و رز پوری چی خلق با قبرون نپکی را پور تکڑیشی بیا سوک دنیا ترات لینشی کڑیر ارمانو کی او ڈیر افسوسو کی بیا سوک دنیا ترات لینشی دل تگور دای ارمان کئی ناسی اگر اس سور فاتر کم دغا ذکر کڑی چی دنیا توا پسی بغواڑی دو اشتم پارا کی آیات وم درشم دے چه ده جهنم پا اور کی جهنمیان با دنیا تا واپسی غواڑی لیکن بیا دنیا تا واپس سوکنی شرات لے وم درشم آیات تے دویشتم پارا دا سورت دے سور فاتویر وهم یسترخون فیها او دا جهنمیان فریادون بکی فیها پا دے اور کی او پاغ فریاد او چغو کی بسوئی ربنا اید مونگ ربا اخرجنا رو باس مونگ دی اورنا و دنیا تمو لیگا نعمل صالحا عمل بو کنیک غیر اللذی غیر داغنا کننا نعمل چیو مونگ چی مونگ کم ناکار آمال کول مونگ بد ناکار عملونو پزے نیک آمالو کو دا اللہ دا طرف نا جواب بملاوشی اولم نعمرکم آیا عمر میں نو در کڑے تاسو تا او دی دے کی تعمیر ذکر کو تعمیر اگد عمر تا وی اولم نعمرکم آیا اگد عمر میں نو در کڑے تاسو تا ادا یو مسئلہ حدیث سکر آغلے وی یو مسلمان تا چی اللہ شپیت کال او یا کال عمر ورکو دا دا اس عذر پاتے رشو پا دی کی دا عرص اولی دا لرس اوکتر دا ظلم انجام اوکتو دا عدل انجام اوکتو اولم نعمرکم آیا ما اوگد عمر نودر کڑے تاسو تماہا غوگد عمر یتذکر فیہ من تذکرا چی نصیحت قبول کڑے او پاغے کیا غا چاچی نصیحت قبولولو چاچی خیرت جوڑولو ناغذان لجوڑ کڑے او وجاءکم النذیر اور آغلے او تاسو تیر ورکو ان کے نذیر صدے قرآن دے نذیر صدے خاتم النبیین دے صلی اللہ علیہ وسلم نذیر صدی حق پرس علماء دے دے کہ علماء دا مانام کڑی نذیر سے شیرے چپا دی گیرا او سر کی دسپن وی اختو لگی دل وجاءکم النذیر اور آغلے اتا ستیر ورک ان کے فذوقو نوسک یزاب فمال الظالمین من نصویر نشته د پاره د ظالمانو سوکم دادی دای بوئی فلو ان لنا کرتن کچره و دم د پاره دنیا ته واپس تلل فنکون من المؤمنین نشوه به موږ دی ایمان وروډونکو نا ان فی ذالک بیشک پدی کلا آیه خام خائبرتے دا دے عبرت او د نصیحت کتاب دے اللہ وی چی سبائے او سڑے ارمان او افسوس کئی نو پدے کے نن ورت عبرت تے نن کتوبو باسی اللہ توبہ قبلے ان فی ذالک لآیہ بے شک پدے کے خام خائبرت او نشان دا وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ڈیر پا امتیانو پا قوم دے ابراہیم علیہ السلام کی مومنان داغی دا اخلاص باوجود داغی دا برپور دعوت باوجود اکثریت دا مومنانو وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ڈیر پاوی کی مؤمنین مومنان او دا قرآن منگو تا سورہ دعوت طریقہ خی اور سورہ اخلاص سرے دعوت پیش کرے او باز اوقاتو کی دا داعی او د دین بلون کی لا خلق دا اعتراض هم کوي او دا امیشه زمون دی خلقو کړي وای کور جوړ کا کور جوړ کا امیشه هغه نفس مونږ ته وای په گئی په خبره وای دا خبره غلط ده ابراهیم علیه السلام تو غو خپل کور والد سے د توحید مخالف ده نو دا دعوت نه مانی نه جوړیږي چې سړی دې تړم به خپل کور جوړ کا او بیا به مالوي یو سړی مهنت کوي کور نه جوړیږي نو داس ساد نقصان خبره خو نه دا چې دا خپل والد خپل والدا خپل اولاد خپل رشتہ دار غسر نه جوړاويږي نو کتاله د قبر او د اخرت خبره او کا دا د نقصان خبره دیو جنزمي استاد واغوي دا چې سو کوئی چې کور جوړ کالب مونږ لوي ودا د لومبه تراس پنوح عليه السلام دے خپل بچي ګور کافر خپل بیبی کافر لوط عليه السلام خپل بیبی کافر د سید الکائنات سک سک ترونه کافر دي د خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام والد په حالت کفر کړي دا د دعوت طریقه ہے چي خطول قوم لم دعوت پیش کولو کور کې مویلو خو جوړاوي دل او نو جوړاوي دل هدایت کول او نو کول لچا پلاس کړي ان فی ذالک لآیہ پدی یو یو خبره کې عبرت ته او دام خو جګور سور د الله خلیل له او سمر لوی لوی قربانی کړي لیکن باوجود داغ نہ سمر جاڑی سمر پہ یر دے سمر پہ خطر دے نال انبیاء علیہ السلام غشان خی اسور عاجزی سر عجیب عجیب دعاگانے کئی نو دا چی بیا سڑے سوچ کئی ترجمہ دا آیاتون از دے کی او بیاور کی سوچ کئی چی اللہ وی پدے کی عبرت تے یو یو خبر دے ابراہیم علیہ السلام مخلقی داغ یو یو دعا مخلقی داغ یو یو فکر مخلقی ان فی ذلک لآیہ بے شک پدی کی خامخا لآیہ خامخا عبرت و نشان دا دیو جنوی قرآن پاک منگت حدیث را روان دے موتا کی سوال زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ تو سکراغی وی ورزی کی قرآن ختمو لغوی تے خبر دا خویزی چی پنیم و میاش کی او دین و رستو ختم کم نمال دا خبر خوخ دا نو ورته وی دا ولی وی چې یاره پکلا وی چې سوچ فکر پکیو کوم دا د سوچ فکر کتاب دی. بیا امام مالک رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سوره بقره پاته کاله کې ختم کړه. نو بیا شارحین لیکلي ولې دا غي حافظه نه وسه په یو ورځ کې زده کولې شو خدا عمل سره دا اوامر او پابندی د نواهی پابندی دی وجنه او سره د قران دری پاره تلاوت کئ خدا غي پزه یو پاره سوچ او فکر سرو کا یو یو خبره سرو درې یو یو خبره سرو درې او سوچ او فکر وک دی وجنه شاه صاحب بارک راغلی شان ور شاه کشمیری رحم الله چدا زمونږ کابرین علماء دی او بندو کی عظیم شخصیت تیر شوه و یغو از تلاوت شروع کم نو کلم ام دیرو نو کو یو آیات کی سوچو نو کو او چون کیا خلوی عالم وید آغی اغا فصاحت او بلاغت تو گورم دو قرآن اغا اعجاز تو گورم نو کل نا کل وی گنٹی تیری شی او آیات کی سوچ کو داد سوچ او فکر کتاب دے ان فی ذالک لآیہ بیشک پدی کی خام خائبرت و نشان دا یو سڑے پی زان پوو کی او بیا دا پیغمبرانو دا دعوت اغا طریقہ مخی لکی وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ڈیر پاوی کی مان روڑن کی و ان ربک او بیشک ربستا اے حبیب لہو العزیزو خام خاغ زور ورو غالب دے الرحیم و رحم کو ان کے دے و ان ربک او بیشک ربستا لہو العزیز الرحیم خام خاغ غالب دے الرحیم اور رحم کو ان کے نیم کذبت قبلہم قوم نوح المرسلین دا درے مواقعہ دا پدی صورت کے رنبنی واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دوے مواقعہ دا حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام و اور درے مواقعہ اللہ دا نوح علیہ السلام ذکر کرے اور چونکہ قرآن د عبرت کتاب دے د کیسو کہانو نہ دے کیسو کہانو کتاب خدا سی جسو کول تیر شوے داغ واقعہ باولے چی آخر کے دے داغ باخر کی اور نوح علیہ السلام ٹولو نمک کے دے واقعہ رستو دا موسیٰ علیہ السلام دے دوارو پیغمبران رستو واقعہ مخ کے دا قرآن واقعات د کیسو پا شکل نہ ذکر کرے دا د عبرت د دنیا و دا آخرت د عبرت خبری منگوتا سلم خیل کئی ندا درے مواقعات دا نوح علیہ السلام کذبت دا دروغ نسبت کڑیو قوم نوح قوم دا نوح علیہ السلام المرسلین لگلو شوتا او قوم چونکہ مؤنث سماعی دے رزق کل نسبت ورتا دا فعل مؤنث کی یو کل دا فعل مذکر فعل نسبت ورتا کی او دیکھ مفسرین بازی تپوس کڑیو چی نوح علیہ السلام قوم خو صرف د نوح علیہ السلام تکذیب کړو او الله وی ټولو پیغمبرانو ته د دروغ نسبت کړو ذکال مرسلین جمع ذکر کړ نو علماء لیکلی انبیاء علیہ السلام د ایمان او د عقائد په اعتبار یو دین دنیا ته وروړ نو د یو نبی د دعوت نه مخړول د تمام انبیاء او د دعوت نه مخړول چونکی د اصول د ایمانیات او د عقائد په اعتبار دا آدم علیہ السلام نراوال تر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری تمام اسمانی دنوں کی اتفاق نو دیو نبی دعوت نمخڑول دا دا ٹول پیغمبرانو دا دعوت نمخڑول لی ذکر المرسلین ہوئی یا میں انشاءاللہ نور ہوئی